أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Geçen haftaki dersimizde surenin 113. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 113. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde söylediğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 113. ve 114. ayetlerinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kitap ehlinin hepsi bir değildir. Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten men eder, münkeri engeller, hayra, iyiliklere koşarlar. Ve ulaike minas salihin, işte onlar iyilerdendir, onlar salihlerdendir. Evet, bu ehli kitabın hepsi bir değildir. Hepsi aynı değildir bu adamların. Yani Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman edenlerin tamamı Yahudileşmemiştir. Hepsi dinden çıkmış değildir. Hazreti İsa Aleyhisselam'a iman eden müminlerin, Müslümanların tamamı bu dinlerinden, bu imanlarından vazgeçip Hristiyanlaşmış, dinden çıkmış değildir. Allah'ın son elçisi Muhammed Aleyhisselam'a ve ona gönderilen Kur'an'a iman edenlerin tamamı kitaba ve peygambere ters düşerek, kitaba ve peygambere sırt çevirerek, kitapla ve peygamberle diyaloglarını keserek, şu veya bu şekilde dini parçalamış, fırkalaşmaların, parçalanmaların içine girmiş değildir. Yani önceki ehli kitap böyle olduğu gibi bizim ehli kitabın, yani Müslümanların tamamı da ben şuyum, ben buyum diyerek kendilerini farklı gruplara izafe ederek kendi üstatlarını, kendi gruplarını ön plana çıkararak, kendi kitaplarını ön plana çıkararak bunları Allah'ın kitabının ve elçisinin sünnetinin önüne geçirerek fırkalaşmadan yana olmamıştır. Müslümanların da hepsi böyle değildir. Onların hepsi bir değildir. Onlardan kimileri vardır ki min ehlil kitabi ummetun qaimetun yetluna ayatillahi ana elleyli ve hum yescudun. Onlardan bazıları ümmetün kaimehtir. Dimdik ayakta duran, Allah'ın dinini dimdik ayakta tutan, Allah'ın dinini ayağa kaldıran, Allah'ın diniyle doğrulup ayağa kalkan, yani hayatlarını Allah'ın diniyle ayağa kaldıran kimseler vardır onların içinde. Geceleyin Allah'ın ayetlerini okuyan, geceleyin Allah'ın ayetleriyle bilgilenen ve gündüzünde o ayetleri uygulamaya koyarak Rablerine secde edenler vardır onların içinde. Daha önce Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman eden, daha önce İsa Aleyhisselam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı, Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı kabul ettim diyenlerin hepsi bir değildir. Yani bunların hepsi sapmış, sapıtmış değildir. Hepsi yoldan çıkmış değildir. Bu dünya hep sapıtların, yoldan çıkmışların dünyası değildir. Bu dünya durdukça Allah'ın hidayet üzere bırakıp saptırmadığı, Allah'ın kendilerinden razı olduğu, Allah'ın beğenip seçip istediği hayatı yaşayacak, Allah'ın istediği hayatı devam ettirecek kimseler hep var olacaktır. Bu dünyada Allah'a Allah'ın istediği gibi teslim olan Müslümanlar hep var olacaktır. Aksine inananlar, aksini yaşayanlar istemeseler de bu böyle olacaktır. Kafirler çatlasalar da, patlasalar da, yeryüzünde bir tek Müslümanı hayatta bırakmayacağız diye yeminler edip, gece gündüz onların kökünü kesmeye planlar, programlar yapsalar da, komplolar, tuzaklar hazırlamaya çalışsalar da, bu böyle devam edecektir. Şu anda gerek yerli gerek yabancı kafirler, yeryüzünde Müslümanları yok etme adına amansız bir savaş başlatmış olsalar da bu böyle devam edecektir. Evet, bu Allah'ın vaadidir. Allah böyle dilemiştir. Bu dünyada kıyamete kadar Müslümanlar da bitmeyecek, kafirler de tükenmeyecektir. Evet, yeryüzünde kafir de olacak, Müslüman da. Zaten Allah bizlere yeryüzünde bir tek kafir kalmayacak biçimde bir savaş emretmiyor. Bizim böyle bir hedefimiz yoktur. Bizim hedefimiz yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşmaktır. Peki başka ne özellikleri varmış onların? يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِح۪ينَ Evet, onlar, o ehli kitaptan kimileri, Müslümanlar Allah'a iman ederler. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman ederler. Allah'tan gelenlerin tümüne iman ederler. Allah'a iman, Allah'tan gelenlerin tümüne iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın hayata karışacağına iman demektir. Allah'a iman, O'nun Rab, Melik ve İlah oluşuna iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde bir hayat yaşamaya iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın hayata karışacağına imandır. Allah'a iman, Allah'ın hayatı düzenlemek üzere hayat programı gönderdiğine, vahiy gönderdiğine iman demektir. Allah'a iman, Allah'ın belirlediği hayat programına iman demektir. Allah'a iman, kişinin boynundaki kulluk ipini yalnız Allah'ın eline vermeye ve Allah'ın çektiği yere gitmeye iman demektir. İşte ehli kitap içinde böylece Allah'a inananlar vardır. Yine onlar ahirete de iman ederler. Ahiret inancıyla onlar her an Allah'la beraber olmayı, Allah'la karşı karşıya gelmeyi gündemlerine alırlar. Tüm hayatlarında ahiret elde bir derler. Hesap kitap elde bir derler. Ahiretin hesabını ön plana alırlar. Alırken, verirken, severken, küserken, yerken, içerken, yatarken, kalkarken ahireti hep gözlerinin önünde tutarlar. Yarın ben bundan hesaba çekileceğim. Yarın ben bunun hesabını vereceğim. Bu konuda yarın benim karşıma bir dosya çıkacaktır diyerek her an kendi kendilerini kontrol altına almayı becerebilen kimseler vardır onların içinde. Evet, ehli kitap içinde böyle her adım atışında, her duruşunda, yani pozitif ve negatif her eyleminde, ahiret konusunda, ahiretin hesabı kitabı konusunda korku içinde olanlar vardır. Ya bu konuda hesaba çekilirsem, ya bu bakış yarın karşıma bir dosya olarak çıkarsa, ya bu hareket yarın hesaba çekilirken aleyhime çıkarsa, ya cehenneme sürüklerse beni bu duruş diye sürekli bir hesap kitap içinde olanlar vardır. Yani ahiret korkusunu, aç kalma korkusunun, borcu ödeyememe korkusunun, ele aleme rezil olma korkusunun, polis korkusunun, maliyeci korkusunun, hapse girme korkusunun, çek, senet, protesto korkusunun, işten atılma, statüyü kaybetme korkularının önüne geçirenler vardır ehli kitabın içinde. Evet, hayatlarını, hayat programlarını bu inanca bina eden kimseler vardır onların içinde. Sonra iyiliği emrederler. Kötülükten de men ederler onlar. İyiliğin toplumda yaygınlaşmasını isterler. Kötülüklerin de kökünün kazınmasına sahi ederler. Ve hayırda yarışırlar onlar. Allah'ın rızası istikametinde bir yarışın içine girerler. Hayatın hep Allah'a göreliğini düşünürler. Yani kimsenin kimseye haksızlık etmeyeceği, kimsenin kimseye zulmetmeyeceği, herkesin yüzünün güleceği bir hayatı emrederler. İnsanların gerek kendilerine, gerekse Allah'a karşı zulmetmelerine engel olurlar. İnsanların ateşe girmelerine, cehenneme gitmelerine asla dayanamazlar. Düşmanları bile olsa cehennemden engellemeye çalışırlar. İnsanları Allah'a karşı gelmekten, haramlara, günahlara düşmekten engelleyip hep hayırda yarışmalarını isterler. Yani onların yarışları Allah yolundadır. Çok fazla dünyacı olmak, ekonomik yönden şişmek, mal mülk sahibi olmak için, marka dolara ulaşmak için, makama mansıba kavuşmak için değil, sadece Rablerinin rızasını ve cennetini elde etmek için yarışırlar. Ve işte bunlar, ehli kitap içindeki bu Allah dostları, dünyada Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşayarak, Allah'ın razı olduğu bir hayatın kavgasını vererek, öbür tarafta Allah'ın salih peygamberleriyle birlikte bir hayatı hak eden salihlerdir. Ve kesinlikle bilesiniz ki, kıyamete kadar her bir dönemde, her bir coğrafyada var olacaklardır bu yiğitler. Bunlar bu dünyada asla eksik olmayacaklardır. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوا وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ Ne iyilik yaparlarsa mutlaka karşılığını bulacaklardır. Allah muttakileri, kendisi adına bir hayat yaşayanları, arzularına ters düşmekten sakınanları çok iyi bilmektedir. Evet, işte böyle yaşayan Müslümanlar, hayırda ne yaparlarsa, Allah onların yaptıklarını asla boşa gidermeyecektir. Allah onların yaptıklarının zerresini bile zayi etmeyecektir. Büyük küçük, gizli açık ne yapmışlarsa, ne düşünmüşlerse, ne niyet etmişlerse tümünü değerlendirecek ve karşılığını tas tamam kendilerine verecektir Allah. Allah hayatı kendisi için yaşayan müttakileri çok iyi bilmektedir. Kendisi adına bir hayat yaşayanları, kendisinin koruması altına girenleri, hayat programlarını kendisinden alanları, kendisinden okeyli bir hayat yaşayanları Allah çok iyi bilmektedir. Bu konuyu anlatan pek çok hadis vardır. İnşallah onlardan birkaç tanesini burada hatırlayalım. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hayırlı ve iyi ameller konusunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar ve dinini basit dünyalığa satıverir. Hadisi Müslim İman 186, Tirmizi Fiten 30'da rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Serva'a Ukbe İbni Haris radıyallahu an Efendimiz şöyle demiştir. Medine'de Peygamber Efendimizin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Allah'ın Resulü selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resul-i Ekrem Efendimizin bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber Aleyhisselam kısa zamanda döndü geldi. Kendisinin bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmemden ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip onların dağıtılmasını emrettim. Hadisi Buhari Ezan 158'de nakleder. Başka bir rivayette ise sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım da bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim buyurur. Bunu da Buhari Zekat 20'de rivayet eder. Cabir radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud savaşında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü eğer burada ölürsem, burada şehit düşersem nerede olurum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve savaşa katılıp şehit düşünceye kadar savaştı. Buhari Megazi 17. Yine Ebu Hureyre Efendimiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın elçisi, hangi sadakanın sevabı daha çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde güçlü kuvvetli iken cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder bir vaziyette iken daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip can boğaza dayandıktan sonra falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal senin elinden çıkmış, varislerden şunun veya bunun olmuştur. Buhari Zekat 11, Müslim Zekat 92. Yine Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan rahatsızlıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Tirmizi Zühd 3. Evet arkadaşlar, Rabbimizin ayetini duyduk. Sevgili peygamberimizin beyanlarını işittik. Öyleyse sürekli hayırlara koşalım. Sürekli hayır peşinde olalım. Yani hayırların gelip bizi bulmasını beklemeyelim de biz onların peşine düşelim. Ve yaptıklarımızın hiçbirisinin asla zayi olmayacağı bilinci içinde Rabbimiz adına bir hayat yaşayalım inşallah. Bundan sonra 116. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi şey'a ve ulâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Kafirlerin, inkar eden kimselerin malları ve çocukları, ekonomik ve siyasal güçleri asla onlara bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Rabbimiz bu ayetlerinde Uhud'u gündem yapar. Daha önce Bedir'de Rabbimiz müminlere yardım ederek düşmanları karşısında çok açık bir zafer nasip etmişti. İşte bu Bedir zaferinden sonra Uhud'un değerlendirilmesi yapılıyor. Uhud Savaşı'nda Müslümanların kendi elleriyle, kendi yanılgıları sonucu düşmanları karşısında tattıkları bir yenilgi anlatılır. Ve bu yenilginin sebebinin kendi hataları olduğu vurgulanır. Evet, kendi hataları sebebiyle Uhud'da Müslümanlar bir yenilgiyle karşı karşıya geldiler. Eğer Allah'ın yardımı ve koruması olmasaydı, belki düşmanları karşısındaki bu yenilgi Müslümanları çok büyük felaketlerin içine sürükleyecekti. Ama Allah korudu onları. İşte bundan sonraki bölümde Rabbimiz hakla batılın, imanla küfrün savaşlarından en önemlilerinden birisi olan Uhud Savaşı sık sık kitabımızda irdelenerek gündeme getirilir. Rabbimiz Uhud Savaşı çerçevesinde hem kıyamete kadar gelecek Müslümanlara hem de onların karşılarında yer alan kafirlere mesajlar sunar. Kafirlerin Allah'la girişecekleri bir savaşta ne mallarının ne evlatlarının ne ekonomik güçlerinin ne de askeri ve siyasal güçlerinin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağı, Allah'a karşı bunların hiçbir işe yaramayacağı, kafirlerin Müslümanlar karşısında hiçbir güç ve kuvvetlerinin olamayacağı, Müslümanlar karşısında kafirlerin hiçbir zaman zafere, başarıya ulaşma ihtimallerinin olmadığı, olamayacağı anlatılmaktadır. Böylece Uhud Savaşı çerçevesinde yaptığı bu değerlendirmeleri, bu açıklamalarıyla Rabbimiz istiyor ki Müslümanlar bu gerçeği iyi anlasınlar. Savaşı bu ayetlerle değerlendirsinler. O günden itibaren kıyamete kadar yapılacak tüm iman küfür savaşlarında bu ayetler Müslümanlara güç olsun, ışık olsun, yol göstersin. Müslümanlar kıyamete kadar Allah düşmanı kafirlerle giriştikleri bir savaşta sadece Allah'a güvensinler. Sadece Allah'ı vekil bilsinler ve zinhar zaferi Allah'tan beklesinler. Allah'ın yardımı olmadan zafer kazanmalarının kesinlikle mümkün olmadığını bilsinler. Karşılarındaki kafirler ne kadar da sayısal yönden kendilerinden çok fazla, ne kadar da ekonomik ve siyasal yönden kendilerinden çok güçlü, ne kadar da teknolojik yönden kendilerinden üstün olurlarsa olsunlar, sonuçta zaferin, galibiyetin Allah'a ait olduğunu, göklerde ve yerde hiçbir gücün Allah'la baş edemeyeceğini iyi anlasınlar, iyi bilsinler, böylece Allah'a inansınlar Böylece Allah'ın dinine iman etsinler. İşte Rabbimiz bu ayetleriyle bize bunu anlatacak. Tabii Müslümanlar açısından böyle olduğu gibi onların karşılarında saf tutan kafirler açısından da bu böyledir. Bakın Rabbimiz bu ayetleriyle kafirlere de diyor ki, ey kafirler, sizler kiminle savaştığınızın farkında mısınız? Bu iman küfür savaşında, bu hak batıl savaşında karşınızda kimin bulunduğunu anlayamadınız mı? Unutmayın ki Müslümanlarla giriştiğiniz bir savaşta karşınızda önce beni bulacaksınız buyurarak, onların da güçsüzlüklerini, zayıflıklarını anlayarak Müslümanlar karşısında daima bir yenilgiyi, daima bir ezikliği yaşayarak akıllarını başlarına almalarını, Allah'la savaşta ısrarlı olmamalarını, Allah'a teslim olup Müslüman olmalarını istemektedir. Hatırlayın, bu ayetin bir benzeri daha önce surenin 10. ayetinde geçmişti. Orada epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Rabbimiz Müslümanlarla tutuştukları bir savaşta kafirlerin malları ve evlatları onlara bir fayda sağlamayacak demiyor da, Allah'la giriştikleri bir savaşta o kafirlerin malları ve evlatları, yani ekonomik ve siyasal güçleri onlara hiçbir fayda sağlamayacak, hiçbir işe yaramayacak diyor. Demek ki kafirler aslında Müslümanlarla değil Allah'la savaşmaktadırlar. Öyleyse Müslümanları karşılarına alıp Allah'la giriştikleri bir kavgada onlar asla başarıya ulaşamayacaklardır. Bilakis onlar dünyada hezimetten hezimete sürüklenecekler ve ahirette de cehennemin, ateşin sohbetçisi olacaklardır. Orada ebediyen kalacaklar, hiç çıkmamacasına, hiç kurtulmamacasına cehennemde kalacaklar. Bir konuya daha dikkatinizi çekeyim. Dikkat ederseniz ayeti kerimede kafirlerin malları ve evlatları söz konusu edildiğine göre anlıyoruz ki kafirler Allah'la, Allah safında yer almış Müslümanlarla giriştikleri savaşta mallarına ve evlatlarına güvenmektedirler. Biraz önce de ifade ettiğim gibi mal ekonomik gücü, evlat da askeri ve siyasal gücü temsil eder. İşte kafirler bunlara güvenirler. Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminden bu yana ayrışan bu hak batıl savaşlarında bu yönden kafirler hep güçlü, Müslümanlar da hep zayıf ola gelmiştir. İşte kafirler bu tür güçleri ellerinde bulundurdukları için karşılarındaki Müslümanlara karşı galip gelebileceklerini, onları ezip geçebileceklerini düşünmüşler ve hep savaşı başlatan tarafı oluşturmuşlardır. Ekonomik ve askeri yönden, teknolojik yönden biz güçlü olduğumuza göre zafer bizim olacaktır diyerek hep savaşı tutuşturanlar onlar olmuştur. Ama bu kafirler şunu hep unutmuşlar. Onlar Müslümanlarla karşılaştıkları her bir savaşta karşılarında sadece Müslümanlar bulunmuyor. Bu savaşı onların safında, onların desteğinde olan Allah'la veriyorlar. Müslümanların desteğinde Allah var. Bu gerçeği ne kadar bilirlerse elbette bu onların kendi lehlerine olacaktır. Tabii Müslümanlar da bu gerçeği ne kadar kavrarlarsa onların da lehlerine olacaktır. Yani Allah istiyor ki herkes iman edip kendisine kulluğa yönelsin. Hiç kimse kendisiyle savaşa girişmesin. Çünkü arkadaşlar, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan bu yana gerçekleşen hak batıl savaşının neticesi bellidir. Kafirlerin Müslümanlarla karşılaşacakları bir iman küfür savaşının neticesi daha savaş başlamadan bellidir. Çünkü Unutmayalım ki bu savaş sadece kafirlerle Müslümanlar arasında gerçekleşen bir savaş değil, Allah'la kafirler arasında gerçekleşen bir savaştır. Allah'ın mağlup edilmesi de asla mümkün değildir. Peki o zaman işte bu ayetlerde gündeme getirilen Uhud Savaşı'nda olduğu gibi zaman zaman kafirler karşısında Müslümanların yenilgisini neyle izah edeceğiz? Yani zaman zaman bu kafirlerin Müslümanlar karşısında gerçekleştirdikleri galibiyetinin izahını nasıl yapacağız? Eğer kafirlerle giriştikleri bir savaşta Müslümanlar mağlup, kafirler de galip duruma gelmişlerse, kesinlikle bilelim ki Müslümanlar kendi elleriyle yaptıklarının neticesini görmüşlerdir. Kendi elleriyle yaptıkları şeyler sebebiyle mağlup duruma düşmüşlerdir. Yani bu yenilgi, kesinlikle bilelim ki Müslümanların Allah'a ve elçilerinin emirlerine karşı gelmeleri, Allah'ın yasalarına riayet etmemeleri, Allah'a tevekküllerinde, Allah'a güvenlerinde sarsılıp şüpheye düşmeleri, zaferi Allah'tan başka şeylerden bekleme zaafına düşmeleri sebebiyledir. Onlar bu durumlara düşünce Allah da onları yalnız ve yardımcısız bırakmış, kafirlerle baş başa bırakmış, onlar üzerindeki desteğini kaldırıvermiş ve böylece sonuçta matematiksel güç kimdeyse o galip gelmiş, ötekisi mağlup olmuştur. Elbette böyle bir durumda ekonomik güç, askeri güç kimdeyse o galip gelecektir. Tabii ki kafirler dünyacı olmaları, materyalist olmaları, dünyayı, hayatı çok sevmeleri, ölümden korkmaları, tüm yatırımlarını dünya adına yapmaları sebebiyle Müslümanlardan daha çok mal mülk biriktirecekleri, onlardan daha çok askeri güce sahip olacakları için Allah desteği olmayan savaşlarda Müslümanlara karşı galip gelebileceklerdir. Çünkü Allah'tan, Allah'ın ayetlerinden, Allah desteğinden, yani güç kaynaklarından habersiz yaşayan Müslümanlar elbette cahili güç anlayışlarına kapılarak, onların ellerindeki güçlerine bakarak onlar karşısında korku içine düşecekler, onlar karşısında ezikliği yaşayacaklardır. İşte maalesef şu anda olduğu gibi Allah korusun Müslümanlar bu kadar askeri ve teknolojik güce sahip olan kafirlerin bırakın kendileri tarafından hatta Allah tarafından bile mağlup edilemeyeceği, yenilemeyeceği zaafına düşerlerse bu sonuç elbette kaçınılmaz olacaktır. Bakın Rabbimiz bu duruma düşmüş Müslümanları şu değer yargısıyla uyarmaktadır. Bakın ey Müslümanlar, ey karşılarındaki Allah düşmanı kafirlerin ellerindeki ekonomik ve siyasal güçlerinden, askeri ve teknolojik birikimlerinden korkan Müslümanlar, ey güç ve kudret sahibi Rablerinden habersizce bir hayat yaşayan Müslümanlar, o kafirlerin, o Allah düşmanlarının dünya hayatındaki harcamaları, size karşı askeri ve siyasal güce ulaşmak için yaptıkları harcamalar, sizi yok etmek için, sizi yeryüzünden silmek için yaptıkları harcamalar, kurdukları düzenler, hazırladıkları komplolar şuna benzer. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ O kafirlerin bu dünya hayatında sarf ettiklerinin durumu, kendilerine zulmeden kimselerin ekinlerine isabetle kavurup mahveden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendilerine yazık ettiler. Evet, kafirlerin Müslümanları yok etmek için yaptıkları harcamalarını, askeri ve savaş yatırımlarını Allah bir rüzgara, bir rüzgar ortamına benzetiyor. Düşünün, son derece yakıcı, son derece kavurucu bir rüzgar bir toplumun ekinine isabet eder ki o toplum, o kavim kendilerine zulmediyordu. O toplum kendilerini Allah'a kulluk makamından indirmiş, hem kendilerine hem Allah'a zulüm ortamında bulunuyordu. İşte böyle bir toplumun ekinlerine uğrayan o rüzgar, tüm ekinlerini, tüm zenginliklerini, tüm ekonomik varlıklarını altüst ediverdi. İşte kafirlerin dünyadaki tüm harcamaları buna benzer. Bir gece ayazıyla meyveye durması beklenen tüm çiçeklerin bir anda sararıp solup dökülmesi gibi, kafirlerin harcamaları da, Müslümanları yok etmek üzere tüm yapıp ettikleri de savrulup yok olacak ve dünyada onların elleri boşa çıkacaktır. Allah onların tüm planlarını, tüm komplolarını bozacak, tüm yaptıklarını neticesiz bırakacaktır. Ama asla Allah onlara zulmetmiyor. Allah onlara haksızlık etmiyor. Çünkü onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Zulüm işliyorlar ve zulmü kendileri hak ediyorlar. İşte Rabbimiz o kafirler karşısında, kafirlerin ellerindeki güçleri karşısında zaafa düşmüş Müslümanları böylece uyarıyor, düştükleri bu zaaflarından onları kurtarmayı murad ediyor. Bakın, bundan sonra biz Müslümanlara bir uyarı daha geliyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرٌ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar sizi şaşırtmaktan, sizi yanıltmaktan geri durmazlar. Onlar sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız, eğer akıllarınızı kullanıyorsanız, şüphesiz Allah size ayetlerini işte böylece açıklıyor. Evet, ey müminler, ey Allah'ın bu ayetleriyle yakından tanışıp, Allah'ın yasalarına, Allah'ın değer yargılarına muttali olup, Allah'ın bu uyarılarının bilincine erip, kafirlerin hiçbir güç ve kuvvetlerinin olmadığını anlayan Müslümanlar, ey hadiselere Allah'ın ayetlerinin gözlüğüyle, Peygamberin sünnetinin basiretiyle bakabilme becerisini elde eden müminler, sakın ha sakın sizden olmayanları, sizin gibi inanmayan, sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi yaşamayan kafirleri dost ve sırdaş kabul etmeyin. Sakın dışınızdaki insanları yakınınız bilmeyin. Onlara gizli sırlarınızı açmayın. Onları dost bilip problemlerinizi onlara danışmayın. Onları örnek almayın. Onlar kaynaklı bir hayatın adamı olmayın. Çünkü bilesiniz ki onlar size kötülük etmekten asla çekinmezler. Onlar sizin dinlerinizi bozmaktan, sizin hayatınızı ifsad etmekten, işlerinizi bozmaktan asla geri durmazlar. Ellerinden gelen her türlü kötülüğü size yapmaktan asla onlar geri durmazlar. İsterler ki size kötülükler dokunsun. İsterler ki siz sıkıntıya uğrayasınız. Başınız beladan kurtulmasın. Yüzünüz gülmesin. Öfkeleri, kinleri ağızlarından taşmaktadır onların. Onların ağızlarından açıktan açığa size düşmanlıkları, size kinleri, gayızları dökülüyor. Konuştuklarına bakarsanız size kin kustuklarını görürsünüz, duyarsınız. Halbuki alçakların sadırlarında, kalplerinde gizledikleri bu ağızlarından dökülenlerden çok daha büyüktür. Eğer siz akleder, akıllarınızı başlarınıza alırsanız, kalplerin içindekilerinin bilicisinin, kalplerin sahibinin mesajına kulak verirseniz, Allah size böylece ayetlerini açıklayacak, ayetlerini beyan edecek ve sizi düşmanlarınız konusunda bilgilendirecek ve sizi kesinlikle onların şerlerinden koruyacaktır. Burada her şeyi en iyi bilen, kalplerin hasılasını en iyi bilen, Müslümanların zaaf noktalarını en iyi bilen Rabbimiz, gündeme getirdiği bu açıklamalarıyla Müslümanları uyarıyor. Müslümanlar bazen kimin safında yer aldıklarını unutup, gerçek güç kaynakları olan Rablerinin kendilerine desteğinden gaflet edip, kitaplarından habersiz kaldıkları için Allah'ın bu değer yargılarını unutup, Allah'a olan tevekküllerini, Allah'a olan güvenlerini kaybedip, kafirlerin ellerindeki ekonomik ve siyasal güce aldanarak onlara meyletmiş olabilirler. Onların dostluğuna yönelmiş olabilirler. Onların mallarının, mülklerinin, siyasal güçlerinin, medeniyet ve saltanatlarının ebedi olduğu zehabına kapılabilirler. Hatta bu kafirlerin ellerindeki teknolojik güçleriyle Allah'ı bile yenebilecekleri cehaletine düşebilirler. Veya bazen böyle Allah'a güvenleri, Allah'a itimatları kalmadığı için, Allah'a tevekkülleri sarsıldığı için ya da Rabbimizin bir hikmeti gereği üzerlerinden desteğini çektiği için Müslümanlar kafirlerin ayakları altında ezilmişliği, kafirlerin egemenlikleri altında köleliği solukladıkları dönemlerde böyle düşünecek duruma gelmiş olabilirler. Veya işte şu anda olduğu gibi Allah'ın ayetleriyle bilgilenmekten uzaklaşıp şeytan vahiylerine teslim oldukları dönemlerde onların değer yargılarıyla hayatı değerlendirmeye başladıkları dönemlerde bu tür zaaflara düştükleri dönemlerde Rabbimiz bu tür ayetleriyle onları uyarır. Ey müminler, sakın bu kafirleri sırdaşlar edinmeyin. Sakın bu kafirlere güvenmeyin. Size düşmanlıklarını zaman zaman ağızlarından kaçıran bu kafirlerin iç dünyalarında gizledikleri kinleri onlardan çok daha büyüktür diye Müslümanları uyarır Rabbimiz. Bundan sonra 119. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunkum ve tu'minun bil kitabi kullihi ve iza laqukum qalu amanna ve iza khalu addu aleikum al anamila min al ghayz kul mutu bi ghayzikum innallaha alimun bi zati sudur. Evet, işte sizler ey müminler, onlar sizi zerre kadar sevmezken onları seviyorsunuz. Siz öyle kimselersiniz ki onları seviyorsunuz. Sizler kendi kitabınıza iman ettiğiniz gibi onların kitaplarına da iman ettiğiniz halde onlar sizin kitabınıza iman etmiyorlar. Sizler Allah tarafından gönderilmiş hak kitaplar arasında herhangi bir ayrımdan yana olmayarak tümüne iman ediyorsunuz. Elinizdeki kitabın haber verip tasdik ettiği öteki kitaplara da iman ediyorsunuz. Ama o alçaklar sizinle karşılaştıkları zaman, sizinle karşı karşıya geldikleri zaman derler ki biz de iman ettik, biz de inandık, biz de müminiz derler. Yani sizin iman ettiklerinizin biz de müminiyiz derler. Ama kendi başlarına kaldıkları zaman size olan düşmanlıklarından, kinlerinden, öfkelerinden sanki parmaklarını yiyecek bir duruma gelirler. Onlar ey müminler, delicesine size düşmanken siz onlara dostluk ve sevgi ısharında bulunuyorsunuz. Halbuki siz onlara iyi davranmaya çalışıyorsunuz. Siz kitaba inandığınız, onlar reddettikleri halde onları kendinize yakın görüyorsunuz. Onlara de ki peygamberim, قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Gayzınızla, kininizle geberin alçaklar. Kahrolun düşmanlıklarınızla. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah müminlere karşı nimetlerini tamamlayacaktır. Siz çatlasanız da patlasanız da Allah müminleri mutlaka başarıya ulaştıracaktır. Allah kendi sözünü üstün kılacaktır. Kendi dinini ve kendi dinine teslim olanları Allah mutlaka üstün kılacaktır. Geberinceye kadar sizin kininiz artıp dursun, artıp duracaktır. Muhakkak ki Allah sadırlarda olanların tümünü bilmektedir. İşte Rabbiniz onların kalplerinde olanları size anlatıyor ey Müslümanlar. Onların düşmanlıkları konusunda sizi bilgilendiriyor ki onları tanıyıp onlardan korunasınız. Müslüman uyanık ve akıllı davranan insandır. Müslüman hayatı Allah'ın ayetleriyle değerlendiren, hadiselere Allah'ın kendisine lütfettiği basiretlerle bakabilen, her şeyi bununla algılayan, her şeyi Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın değer yargılarıyla değerlendiren insandır. Eğer Müslüman Allah ayetleriyle düşünür, Allah ayetleriyle görür, Allah ayetleriyle dünyayı değerlendirebilirse, yani eğer Müslüman kitapla beslenebilir, kitapla bilgilenebilirse, dinlediği haber kaynağı Kur'an olabilirse, kesinlikle söyleyelim ki onu hiç kimse saptıramaz. Hiç kimse onu yolundan saptıramaz. Tüm dünya birleşse bile Allah'ın kitabına sarılan Müslüman, hepsinin hakkından gelmeyi becerecektir Allah'ın izniyle. Tabii bu ayetler Müslümanlara bunları tavsiye ederken kafirlere de şunu söylüyor. Ey yeryüzünde bir tek Müslüman bırakmayacak biçimde gece gündüz bir savaşın hazırlıkları içinde olan kafirler. İç dünyanızda, kendi aralarınızda, gizli toplantılarınızda Müslümanların kökünü kesmeye yemin edip de dışarıdan ağızlarınızla, beyanatlarınızla biz sizinle beraberiz diyerek Müslümanları aldatmaya çalışan kafirler. Bize olan kinlerinizle, gayızlarınızla, düşmanlıklarınızla geberin. Geberin düşmanlıklarınızla dedirtir Allah bize. Bunu dememizi istiyor Rabbimiz. Biz de Rabbimizin istediği biçimde bunu kafirlere söyleyeceğiz inşallah. İn temseskum hasenetun tesukhum ve in tusibkum seyyi'etun yefrahu biha ve in tasbiru ve tettequ la yadurrukum keyduhum şey'a innallaha bima ya'maluna muhit. Size bir iyilik gelse onların fenasına gider. Çok üzülürler. Başınıza bir kötülük gelse buna da çok sevinirler. Eğer ey Müslümanlar sabreder ve sakınırsanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez. Allah onların işlediklerinin hepsini ilmiyle kuşatmıştır. Evet, ey kıyamete kadar gelecek Müslümanlar, kesinlikle bilesiniz ki sizin sizden başka dostunuz yoktur. Sizin gibi inanan Müslümanlardan başka sizin sırdaşınız yoktur. Size bir iyilik dokunduğu zaman, bir başarıya ulaştığınız zaman sevinen, başınıza gelen kötülüklere üzülen sadece Müslümanlardır. Sizin başınıza gelen kötülükler Müslüman kardeşlerinizi de üzer. Sizin tasalarınız onların da tasalarıdır. Sizin sevinçleriniz onların da sevincidir. Ama sizlerin şu anda sevdiğiniz bu kafirler var ya, peşlerine takıldığınız, onlar gibi olmaya çalıştığınız, onlar kaynaklı bir hayata yöneldiğiniz kafirler var ya, sizin başınıza gelen tüm kötülükler onları sevindirir. İşte gördünüz. Allah size Bedir'de iyilik verdi, başarı verdi, galibiyet verdi de sizin bu başarınız karşısında tüm müşrikler, tüm kafirler, tüm Yahudiler, tüm Hristiyanlar, tüm Mecusiler, yani sizin dışınızdaki tüm insanlar üzüntülerinden kahroldular. Sizin bu başarınız onları mahvetti. Dışınızdaki tüm kafirler bekliyorlardı ki siz Müslümanlar mağlup olasınız, ezilesiniz, silinesiniz, yeryüzünde yok olup gidesiniz. Bunu bekliyorlar, buna sahi ediyorlardı. Ama Allah size zafer nasip edince, Bedir'de kendinizin 2-3 katı müşrikler ordusuna karşı Allah size bir başarı nasip edince, 70 kafiri gebertip 70 tanesini de esir alarak müşriklerin belini kırınca bu kafirler üzüntülerinden mahvoldular. Müslümanlar karşısında müşriklerin yenilgisinden dolayı tüm Yahudiler, tüm Hristiyanlar büyük bir üzüntü ve sıkıntı içine düştüler. Halbuki bu Yahudiler, bu Hristiyanlar Allah'a inandıklarını iddia ediyorlardı. Zaman zaman Müslümanların yanına gelip bizler de sizinle beraberiz diyorlardı. Bizler de sizin gibi Allah'a iman ediyoruz. Bizim de Allah'tan gelme bir kitabımız var. Bizim de peygamberimiz var. Biz de Allah'ın elçilerine inanıyoruz diyorlardı. Ama inandıkları Allah'ın safında Allah düşmanlarıyla savaşan Müslümanların galibiyete ulaşması onları derinden üzmüştü. Ama Bedir'de Müslümanların galibiyetine üzülen bu insanlar, Uhud'da yine müşrikler karşısında küçük bir yenilgiye maruz kaldıkları zaman, Müslümanlar müşrikler karşısında 70 kadar şehit verdikleri zaman da adeta düğün bayram yapmışlardı. Tamam, artık bu Müslümanların belleri kırıldı. Bunların defterleri dürüldü. Artık bir daha asla bellerini doğrultamazlar diyerek tüm Yahudi ve Hristiyanlar bayram yaptılar. Sadece o dönemde değil, her dönemde bu böyle olmuştur. Her dönemde Müslümanların başarısına sevinen, derdiyle dertlenen sadece Müslümanlar olmuştur. Müslümanların başına gelen belalara sevinenler de Müslümanların dışındaki dünya olmuştur. Mesela bakın, Birinci Dünya Savaşı sırasında şahit olduğu bir hatırasını Mehmet Akif merhum şöyle anlatır. O günlerde Akif Almanya'dadır. Aslında savaşla hiçbir ilgisi bulunmayan Osmanlı, Almanya'nın isteğiyle ve bir oyunla Almanya safında savaşın içine girer. Karşı tarafta İngilizler, Fransızlar vardır. Osmanlı İmparatorluğu savaşın tüm cephelerinde galip gelirken sadece bir tek cephede İngilizler karşısında mağlup olurlar. Kendi müttefikleri olan Müslüman askerlerin o cephede İngiliz askerlerine mağlup olması karşısında bütün Almanlar bayram ederler. Sokaktaki bayram sevincini gören Akif ne var ne oldu diye sorar. Adamlar derler ki Osmanlı mağlup oldu, onun için bayram yapıyoruz. Evet, İngilizler Hristiyan, Osmanlı da Müslüman. Hristiyanlar Müslümanlara galip geldi diye adamlar bayram ederler. Halbuki bizi bu savaşa Almanlar sokmuştu. Biz onlara yardım için bu savaşın içindeydik. Ama ne olursa olsun Almanlar Hristiyandır, İngilizler de Hristiyandır. Ve Hristiyanların galibiyeti, Müslümanların mağlubiyeti onları sevindirmektedir. Dünya durdukça bu hep böyle olmuştur ve kıyamete kadar da hep böyle olacaktır. Dünya üzerinde bir Müslümanın ölümüne, bir Yahudinin, bir Hristiyanın, bir kafirin üzülmesi asla mümkün değildir. Dünya üzerinde bir Müslümanın doğumuna sevinmeleri de mümkün değildir. Yine dünya üzerinde bir Yahudinin, bir Hristiyanın ölümüne, bir Müslümanın üzülmesi, doğumuna da sevinmesi asla mümkün değildir. Dünya durdukça bu hep böyle olmuştur ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Dünya üzerinde bir Müslümanın ölümüne, bir Yahudinin, bir Hristiyanın, bir kafirin üzülmesi asla mümkün değildir. Dünya üzerinde bir Müslümanın doğumuna sevinmeleri de mümkün değildir. Dünya durdukça bu hep böyle olmuştur ve kıyamete kadar da böyle olacaktır. Dünya üzerinde bir Müslümanın ölümüne, bir Yahudinin, bir Hristiyanın, bir kafirin üzülmesi asla mümkün değildir. Dünya üzerinde bir Müslümanın doğumuna sevinmeleri de mümkün değildir. Yine dünya üzerinde bir Yahudinin, bir Hristiyanın ölümüne, bir Müslümanın üzülmesi, doğumuna sevinmesi de asla mümkün değildir. Müslüman olan Müslümanı kastediyorum ama. Değilse Yahudi ve Hristiyanlaşan ya da Müslümanlığının farkında olmayan şahsiyetsiz Müslümanlardan söz etmiyorum. Müslümanlığının bilincinde olan şahsiyetli bir Müslümanın, bir Yahudinin, bir Hristiyanın doğumuna sevinmesi, ölümüne üzülmesi kesinlikle mümkün değildir. Peki niçin bu böyledir demeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Hani bir Yahudi atasözü vardır. En iyi Müslüman ölü yüzünü gördüğümüz Müslümandır. Bundan daha iyisi de benim öldürdüğüm Müslümandır diyorlar. İşte görüyoruz, Bosna'da, Somali'de, Çeçenistan'da, Irak'ta Müslümanları öldürerek iyi Müslüman görmeye çalışıyorlar. Evet, hak batıl savaşlarının yeryüzünde başladığı günden bu yana Müslümanların iyiliğine sevinen, kötülüğüne üzülen unutmayalım ki sadece Müslümanlar olmuştur. Ve işte en son Körfez Savaşı'nda da bunun bir benzerine şahit olduk. Saddam, İsrail'e ya da Amerikan askerlerinin bulunduğu bölgeye göstermelik birkaç füze saldırısında bulunup da Amerikan ve İsrail tarafından birkaç kişi öldüğünde onların safında savaşan Arap halkının tekbirler getirerek sevindiklerini gördük. Her zaman bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Bunun başka türlüsünü düşünmek mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın yeryüzünde koymuş olduğu bir yasasıdır. Ve burada kalıyoruz. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.